Ευλογητός ο Θεός ημών πάντες ημών και αιώνας και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Σήμερα παιδιά θα πούμε με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα για τις πολύτεκνες οικογένειες και αν προλάβουμε και για τις εκτρώσεις. Με βάση αυτά που λέει ο Γέροντας Παΐσιος, απλώς έτσι σαν εισαγωγή να πω ότι όταν ο πατέρας και η μητέρα τηρούν τον νόμο του Θεού, όλα πάνε πολύ ωραία και ευλογημένα και δεν έχουμε ας πούμε δυσάρεστα πράγματα, με την έννοια κάτι το οποίο να ας πούμε δημιουργεί μια εγκατάλειψη από τον Θεό, γιατί βεβαίως υπάρχουν τέσσερις τρόποι, όπως λένε οι πατέρες, που ο άνθρωπος στερείται τη χάρη του Θεού, και ο χειρότερος τρόπος είναι όταν κανείς αμαρτάνει, εκούσει ας πούμε και λέει όχι στον Θεό, όχι από άγνοια, αλλά το ξέρω ότι είναι λάθος και το κάνει. Και είναι μια βλασφημία αυτό, θα λέγαμε στον Θεό, και είναι μια κατάσταση πλέον που δεν συγχωρείται. Και αυτό γίνεται αφορμή να στερηθεί ο άνθρωπος και κατ' επέκταση η οικογένεια αυτού του ανθρώπου, τη χάρη του Θεού, κατά ένα βαθμό βέβαια. Γιατί οι γονείς, πώς να πούμε, επηρεάζουν πάρα πολύ τα παιδιά και τα παιδιά αντιγράφουν και ακολουθούν τα χνάρια των γονέων τους. Όταν λοιπόν οι γονείς αμαρτάνουν, δεν τηρούν τον νόμο του Θεού, έχουν ασέβεια δηλαδή, έχουν απιστία, αυτό μεταγγίζεται και στα παιδιά. Όταν οι γονείς στο θέμα της τεκνοποίησης ακολουθούν τον νόμο του Θεού και δεν κάνουν αποφυγή, δεν κάνουν προγραμματισμό όπως το λέμε σήμερα κλπ. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί μια ευλογία μες στο σπίτι, η οποία έρχεται μέσω της τεκνοποίησης και μπορεί να δώσει ο Θεός και πολλά παιδιά. Αυτό μετά λειτουργεί πολύ ωραία στην ανατροφή, γιατί ξέρετε, το ένα παιδί κατά κανόνα όταν είναι μόνο του, μοναχοπέδι όπως λέμε, στην οικογένεια εισπράττει όλη την αγάπη και μια παθολογική θα έλεγα αγάπη, η οποία το κάνει πολύ άρρωστο, πολύ μεγάλο εγωιστή. Όχι πάντα βέβαια, αλλά συνήθως. Ενώ ένα παιδί που προέρχεται από οικογένειες πολύτεκνες, επειδή ακριβώς η αγάπη των γονέων μοιράζεται και στα άλλα αδερφάκια του, μαθαίνει και αυτό, πώς να πούμε, να δίνει και να μην τα παίρνει όλα για τον εαυτό του. Μαθαίνει να θυσιάζεται. Μαθαίνει να μην ζητάει αγάπη από τους άλλους, αλλά να δίνει και αυτό αγάπη. Βλέποντας τους γονείς οι οποίοι αναλώνονται ας πούμε για τα αδερφάκια του, και μαθαίνει να ξεπερνάει και τη ζήλια, μαθαίνει σιγά σιγά να φροντίζει τα αδερφάκια του τα μικρότερα, και όλο αυτό το βοηθάει στη σωτηρία πάρα πολύ, γιατί του κόβει τον εγωισμό, του κόβει αυτή την αυτό, αν θέλετε τον αυτοέρωτα που έχουμε οι άνθρωποι. Έχουμε έρωτα για τον εαυτό μας, αγαπάμε πολύ τον εαυτό μας. Και ναρκισισμό, πέστε το, φιλαυτία, πέστε το, όλα αυτά που είναι η ρίζα όλων των παθών. Και κατεξοχήν αυτό τρέφεται στα μοναχοπαίδια, ξέρετε. Γιατί και οι γονείς όταν δεν ξέρουν να το μεγαλώσουν, το κάνουν σαν πρικυπόπουλο, σαν βασιλόπουλο, σαν θεό το ένα παιδί. Και δεν μεγαλώνει καθόλου φυσιολογικά. Λέει ο Γιώργος Παΐσιος τώρα, ο Θεός αγαπάει και φροντίζει ιδιαίτερα τους πολυτέκνους. Βεβαίως όλους μας αγαπάει, αλλά κατ' εξοχήν, ας πούμε, φανερώνει τη φροντίδα τους αυτούς τους ανθρώπους, διότι κατά κάποιο τρόπο τη δικαιούνται. Και ένα παιδί και δύο παιδιά και κάθε νέο παιδί που έρχεται δικαιούται κατά κάποιο τρόπο τη βοήθεια του Θεού. Όσο περισσότερα παιδιά έχει κανείς, τόσο περισσότερο δικαιούται, θα λέμε, και τη βοήθεια του Θεού. Γιατί το παιδί δεν έρχεται από μόνο του, ο Θεός το φέρνει και οι γονείς απλώς συμβάλλουν με το να δίνουν το σώμα. Ο Θεός δίνει την ψυχή και θα έλεγα και το σώμα, γιατί και οι γονείς από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αν ο Θεός δεν τους ευλογήσει. Ο Θεός λοιπόν ιδιαίτερα φροντίζει τους πολυτεχνούς και ακόμα μία παρένθεση αν θέλετε, παρατηρώ ότι γενικώς οι πολυτεχνοί μπορεί να μην έχουν πολύ σχέση με την Εκκλησία. Αν έχουν σχέση με την Εκκλησία είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά και πολλή σχέση να μην έχουν, όμως δεν είναι ποτέ στο άλλο άκρο. Δηλαδή στο να παραστρατήσουν φοβερά τα παιδιά τους κλπ. Κλπ. Έχουν μία ισορροπία. Και μόνο το γεγονός ότι τήρησαν το θέλημα του Θεού σε αυτό το θέμα της τεκνοποίησης τους δίνει μια χάρη, μια ευλογία. Και τα παιδιά τους έχουν μια καλή εξέλιξη. Αν συνάμα με αυτό υπάρχει και η πνευματική, ας πούμε, ζωή, τότε είναι πολύ ωραία τα πράγματα στις πολυτεκνές οικογένειες. Σε μια μεγάλη οικογένεια δίνονται πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτυχθούν κανονικά, εφόσον οι γονείς τους δίνουν σωστή αγωγή. Έτσι, μπορεί να μην δίνουν σωστή αγωγή. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά όταν υπάρχει σωστή αγωγή, τότε τα παιδιά μεγαλούν φυσιολογικά και τι εννοεί ο γέροντας, το ένα παιδί βοηθάει το άλλο. Μαθαίνουν να δίνονται. Και αυτό είναι το μεγάλο μάθημα, την αγάπη. Μαθαίνουν τα παιδιά την αγάπη. Μαθαίνεις να αδειάζεις. Αυτό που μόνο στην ελληνική γλώσσα υπάρχει, το λεγόμενο φιλότιμο. Φιλότιμο τι είναι, να θυσιάσεις κάτι δικό σου και να το δώσεις στον άλλον. Πολύ ωραίο πράγμα. Και το είχαμε, δεν ξέρω τώρα αν το έχουμε ακόμα οι Έλληνες, δυστυχώς, και μου φαίνεται το έχουμε χάσει στην πολλή, αλλά το είχαμε. Είχαμε αυτό το φιλότιμο. Να έχουμε τη διάθεση να αδειάσουμε. Να έχεις, όπως λέει ο Γιώργος Πορφύριος, την ετοιμότητα να κενωθείς στον οποιοδήποτε. Να αδειάσεις τελείως δηλαδή και να δώσεις όλο το είναι στον άλλον. Αυτό είναι το φιλότιμο. Και μέσα στην οικογένεια, την πολυτεχνία, επειδή υπάρχουν πολλές τέτοιες αφορμές, να αδειάσεις, να θυσιαστείς δηλαδή, να θυσιάσεις το δικό σου το ωραίο φαγητό, το ωραίο στο ρούχο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, την αγάπη που περιμένεις από τη μάνα σου και την δίνεις σε κάποιο άλλο μικρότερο αδερφάκι, μαθαίνεις να τα δίνεις αυτά και αυτό είναι που δίνει υγεία στον άνθρωπο. Γιατί είμαστε πλασμένοι για να αγαπάμε ανιδιοτελώς, πρώτα τον Θεό και μετά τους άλλους. Τότε λειτουργούμε σωστά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας. Δεν είμαστε πλασμένοι για να αγαπήσουμε τον εαυτό μας εμπαθώς, όπως το έχουμε κάνει οι άνθρωποι σήμερα. Και έχουμε γίνει άκρος εγωιστές. Και γι' αυτό και άκρος άρρωστοι, θα έλεγα. Η μεγαλύτερη κόρη βοηθάει τη μητέρα στις πολυτεκνές οικογένειες. Το δεύτερο παιδί φροντίζει το μικρότερο κλπ. Υπάρχει αυτό το δόσιμο και ζουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα θυσίας και αγάπης. Ο μικρός τον μεγάλο και τον αγαπά και τον σέβεται. Αυτό φυσιολογικά καλλιεργείται σε μια πολυτεκνή οικογένεια. Υπάρχει αυτός ο αλληλοσεβασμός. Και αυτό είναι πάλι πολύ σπουδαίο πράγμα, ξέρετε. Όταν υπάρχει σωστή αγωγή υπάρχει μια ιεραρχία. στην κορυφή είναι ο Θεός, μετά είναι οι γονείς, μετά είναι τα μεγαλύτερα αδέρφια, μετά είναι τα μικρότερα αδέρφια. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Μαθαίνει το παιδάκι το μικρό να σέβεται το μεγαλύτερο. Γιατί βλέπει και το μεγαλύτερο που σέβεται το ακόμα μεγαλύτερο και εκείνο τον πατέρα και τη μητέρα. Γι' αυτό όταν στην οικογένεια είναι μόνο ένα ή δύο παιδιά, οι γονείς χρειάζεται πολύ να προσέξουν πώς θα τα μεγαλώσουν. Συνήθως κοιτάζουν να μην τους λείψει τίποτα. Οπότε τα παιδιά τα έχουν όλα δικά τους και αχρηστεύονται τελείως. Έτσι, είναι άχρηστος ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μάθει να αγαπάει. Δηλαδή δεν έχει μάθει να θυσιάζεται. Δεν έχει μάθει να αδειάζει, να κενώνεται στον πλησίον. Και αυτό δεν το μαθαίνουν τα παιδιά από τα μοναχοπαίδια ή και δύο παιδιά να είναι. Γιατί μαθαίνουν μόνο να παίρνουν. Να παίρνουν, να απαιτούν, να ζητάνε και να παίρνουν τις λεγόμενες παροχές των γονέων. Πάρει μια κοπέλα μοναχοκόρη που τα έχει όλα. Έχει την υπηρέτρια που θα της φέρει το φαγητό στην ώρα του, που θα της νοικοκυρέψει το δωμάτιό της κλπ. Η υπηρέτρια πληρώνεται, αλλά καλλιεργείται κιόλας, γιατί δίνεται, προσφέρει. Ενώ αυτή, η κόρη δηλαδή, η μοναχοκόρη, αν δεν κάνει καμία θυσία, μένει κούτσουρο ακαλλιέργητη. Εγώ συνιστώ στους νέους να πάρουν σύζυγο από πολυτεχνική οικογένεια. Γιατί τα παιδιά που μεγαλώνουν με οικονομική δυσκολία συνηθίζουν στη θυσία. Να βλέπετε εδώ πόσο λάθος είναι αυτή η αντίληψη που την καλλιεργούν οι γονείς σαν δικαιολογία για να μην κάνω παιδιά. Σου λέει σήμερα τα παιδιά έχουν πάρα πολλά έξοδα και δεν μπορώ να τα αποκριθώ. Γι' αυτό θα κάνω ένα παιδί. Κάνουν ένα παιδί και το αρρωσταίνουν. Να, όπως το λέει εδώ ο γέροντας. Γιατί δεν μεγαλώνει φυσιολογικά το ένα παιδί μόνο του ή έστω και τα δύο παιδιά. Οπότε έχουν μια σχετική οικονομική άνεση να κάνουν δύο παιδιά, το τα δίνουν όλα και μετά απορούν γιατί τους κλώτσισε. Εμεί το έδωσα μόνο στο παιδί. Και ενδεχομένως σκοτώσαμε και ένα ακόμα παιδί που θα γινόταν. Ή εμποδίσαμε να έρθει άλλο παιδί. Για να είναι αυτό καλά, να περνάει καλά. Αλλά περνάει καλά, δεν περνάει καλά. Και αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος όταν μεγαλώσει λίγο. Έχει μείνει κούτσουρο, ακαλλιέργητο τελείως. Ενώ η υπηρέτρια που το υπηρετεί βοηθάται, καλλιεργείται, γιατί δίνεται. Μαθαίνει να κενώνεται, έστω και με χρήματα, μαθαίνει να θυσιάζεται. Συνιστώ λοιπόν στους νέους να παίρνουν σύζυγο από πολυτεχνική οικογένεια. Γιατί τα παιδιά που μεγαλώνουν με οικονομική δυσκολία συνηθίζουν στη θυσία. Συνηθίζουν στη στέρηση. Και σου λέει ο μπαμπάς δεν έχει χρήματα, τελείωσε, δεν θα ζητήσω. Δεν θα απαιτήσω. Ενώ όταν είναι μοναχοπαίδες, λέει ο μπαμπάς έχει, πάρ' του. Και ουσιαστικά γίνεται ένας πονηρός εκταμιευτής, ας πούμε, των χρημάτων του πατέρα και της μάνας. Ο μικρός, ο μοναχογιός, η μοναχοκόρη. Ενώ τα παιδιά από τις πολυτεχνείς οικογένειες συνηθίζουν στη θυσία επειδή σκέφτονται πώς να βοηθήσουν τους γονείς. Σου λέει έχουμε δυσκολία. Όχι πώς να πάρω, πώς να δώσω στους γονείς. Αυτό σπάνια το συναντάς στα καλομαθημένα παιδιά. Αλλά και οι πολύτεκνοι γονείς έχουν πλούσια καρδιά. Θυμάμαι στην κατοχή ήταν στη γειτονιά μας ένα παιδάκι ορφανό που είχε μείνει τελείως μόνο του. Ένας φτωχός οικογενειάρχης με 10 παιδιά το λυπήθηκε. Το πήρε στο σπίτι του και το μεγάλωσε και αυτό μαζί με τα δικά του παιδιά. Και ξέρετε έπειτα τι ευλογίες είχε από τον Θεό. Θα τον άφηνε ο Θεός αβοήθητο με τέτοιο φιλότιμο που είχε. Βλέπετε 9 παιδιά και σου λέει πάρω ακόμα ένα. Σήμερα ένα παιδί έχουν και σου λέει τι να κάνω και δεύτερο δεν μπορώ. Φαντάζεστε. Και όλες είχε 9 και σου λέει να πάρω ακόμα ένα. Που δεν έχει κανένα. Ένας πολύτεκνος μπορεί στις αρχές να αντιμετωπίσει δυσκολίες. Αλλά ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Να σας πω για μία περίπτωση. Ένας οικογενειάρχης που είχε 6 παιδιά, μου είπε μια φορά να κάνω προσευχή να φωτίζει ο Θεός τους νοικοκυρέους να μην το βγάζουν από το σπίτι. Δυστυχώς πολλοί ιδιοκτήτες, ενώ νοικιάζουν το σπίτι σε οικογένειες με 2 ανθρώπους και 5 σκύλους ή γατιά που το μουρνταρεύουν, δεν θέλουν οικογένειες με πολλά παιδιά για να μην τους χαλάσουν δίθεν το σπίτι τους. Βλέπετε τι σκληρότητα, που έχουμε φτάσει. Αυτός λοιπόν ο οικογενειάρχης είχε κουραστεί ο καημένος να το διώχνει ο ένας ιδιοκτήτης, να μην του νοικιάζει το σπίτι του άλλος και να μεταφέρει τα παιδάκια του και τα πράγματά του από σπίτι σε σπίτι με πολλή αγωνία. Εργαζόταν σκληρά, οικονομούσε τα απαραίτητα για την οικογένειά του και δεν έκανε παζάρια για το ενίκιο. Αρκεί να τον άφηναν οι ιδιοκτήτες να μείνει λίγα χρόνια για να μην ταλαιπωρούνται με τις μετακομίσεις. Όταν τα άκουσα αυτά, τον πόνεσα και του είπα: «Μη στενοχωριέσαι, ο Θεός έχει το λογαριασμό του και τα δικά σου παιδιά. Αυτός είναι ο Δημιουργός που δίνει στα παιδιά του κυριότερο, την ψυχή, ενώ εσύ με τη σύζυγό σαν συνδημιουργή δίνεται το σώμα. Επομένως ο Θεός ενδιαφέρεται πιο πολύ από εσάς για τα παιδιά σας». Έτσι, και είναι αυτό ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Δεν πρέπει οι γονείς να αγωνιούν για τα παιδιά. Είναι μεγάλο λάθος. «Εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου Χριστό του Θεού παραθώμεθα. Και τα παιδιά σου, Κύριε, και τη σύζυγό σου, όλα θα τα αφήσει στο Θεό». Δεν πέρασαν 2-3 μήνες, έρχεται χαρούμενος και μου λέει: «Δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου οικονόμησε και σπίτι και μου περισσεύουν και αρκετά χρήματα». Αυτός που τον βγάζανε συνέχεια από τα ενοικιαζόμενα σπίτια. Τα ρώτησα τι συνέβη και μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Κοιτάξτε πώς λειτουργεί ο Θεός, και χάρη στο Θεό τι λύσεις βρίσκει. «Πηγαίνοντας για το χωριό μου, κάθισε λίγο στο πρακτορείο μέχρι να έρθει η ώρα να φύγει το λεωφορείο. Με πλησιάζει λοιπόν ένας λαχιοπόλης και μου λέει να πάρω λαχεία. Εγώ, επειδή είχα την αρχή ως χριστιανός να μην παίρνω λαχεία, του είπα ότι δεν ήθελα. Όταν όμως είδα τον λαχιοπόλη να φεύγει, σκέφτηκα μήπως είχε μεγάλη ανάγκη. Γι' αυτό τον φώναξα πάλι και έβγαλα χρήματα να του πληρώσω ένα λαχείο, χωρίς να το πάρω. Μα ο λαχιοπόλης ήταν φιλότιμος και δεν το δέχτηκε αυτό. Πάλι στενοχωρέθηκα και επειδή ήθελα να το βοηθήσω, του είπα: «Δώσ' με ένα λαχείο, ίσως μου χρειαστεί». Βλέπετε πως αυτό είναι πολύ ωραίο παράδειγμα κένωσης. Αδειάζεις πλέον και από τα πιστεύω σου κατά κάποιο τρόπο, από τις αρχές σου. Τώρα θα πεις αυτό που έκανε, το ήθελε ο Θεός, δεν το ήθελε. Ήταν το άλλο, το μεγαλύτερο. Γιατί το έκανε? Δεν το έκανε από πίστη στην τύχη. Το έκανε για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και στην αρχή του λέει: «Πάρε, να σου δώσω χωρίς να μου δώσει λαχείο». Όχι, ο άλλος όμως στεναχωριότανε. Και προηγουμένως να μην στεναχωρήσει τον άλλον, λέει: «Άντε, δώσ' μου και το λαχείο». Και αγόρασε ένα λαχείο με σκοπό να χαρεί ο άλλος, όχι για να κερδίσει χρήματα. Και εγώ να στενοχωρηθώ και λίγο που παρεύει κατά το τυπικό μου. Αυτό βλέπετε στο δίκαιο, είναι αυτό που λέει η Γραφή, νόμος ουκείται. Στο δίκαιο, όταν πλέον φτάσεις στην αγάπη, μετά μπορεί να κάνεις και πράγματα που φαινομενικά είναι αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Αλλά δεν είναι. Και φάνηκε στη συνέχεια. Εκείνο λοιπόν το λαχείο κέρδισε ένα μεγάλο ποσό. Αγόρασα και σπίτι, μου περίσσεψαν και χρήματα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Έμαθα και πού έμενε ο λαχιοπόλης και πήγα αθόρυβα και το άφησα στη θηρίδα του ένα φάκελο με αρκετά χρήματα, επειδή ήξερα πως δεν θα τα δεχόταν εάν του τα έδινα στα χέρια. Είναι φοβερό πως ενεργεί στους φιλότιμους η αγάπη του Θεού. Βλέπετε, αυτός είχε φιλότιμο, θυσιάστηκε και θυσίασε το τυπικό του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι, να βγεις και από τις αρχές σου ακόμα, από αυτά που έχεις συνηθίσει να κάνεις χρόνια. Μέχρι εδώ, μήπως θέλετε κάτι για τις πολύτεκνες οικογένειες και τα παιδιά μέσα σε αυτές. Ναι. Όχι. Ο σκοπός δεν αγιάζεται μέσα, αυτό το λέγανε οι Σουίτες, οι αιρετικοί. Να κλέψω, ας πούμε, για να κάνω ελεημοσύνη. Δεν είναι σωστό αυτό. Όχι. Αλλά, όπως είναι εδώ, ας πούμε, είναι στα όρια. Και βλέπετε τι το έκανε με πολύ ζόρι. Δεν ήθελε να το κάνει, αλλά το έκανε τελικώς για να μην στενοχωρήσει και για να βοηθήσει τον άλλον. Για να δώσει χαρά. Και μπορεί να σκέφτηκε να το σκίσω κιόλας μετά. Δεν το σκίσε, αλλά ο Θεός, βλέπεις, μέσω αυτού του τρόπου ενήργησε. Σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε πάντα, έτσι. Η πρόθεση μετράει περισσότερο από την πράξη αυτού. Σας είπα, αλλά θέλει πάντως προσοχή και διάκριση, γιατί πολλοί έχουν καλές προθέσεις και δικαιολογούν τις αμαρτίες τους με τις καλές προθέσεις. Δεν είναι έτσι όμως. Έτσι θέλει προσοχή, γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός, να έχουμε πνευματικό να μας καθοδηγεί. Ναι. Τα τυχερά παιχνίδια είναι πάντα αμαρτία. Αμαρτία είναι. Έχω ακούσει κάποιους που λένε ότι άμα είναι για μεγάλη ανάγκη και πνευματικό σκοπό, δεν το κάνουν. Πνευματικό σκοπό. Λέει για να βοηθηθεί το μοναστήρι, είπε ο Γέροντας να πάρει μια φορά. Δεν ξέρω αν, το, αν έχει συμβεί αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Μην τα πιστεύετε κιόλα. Εμείς λέμε αυτό που λέει η Εκκλησία, ότι δεν πρέπει ο χριστιανός κύβης σχολάζει. Είναι οι κανόνες της Εκκλησίας αυτοί. Κύβη είναι τα ζάρια. Δεν πρέπει να σχολάζεις, να ασχολείσαι με κύβους. Δεν παίζουμε λεφτά, το κάνουμε έτσι για να περάσει η ώρα. Και αυτό όμως έχει μια παρανομία μέσα. Γιατί και ο χρόνος δεν είναι κανένα θήριο να το σκοτώσεις. Ο χρόνος είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχεις. Ναι, αλλά άλλο θέλει κηδεία και άλλο να πάρεις ένα λαγείο που είναι οι πιθανότητες πολύ λίγες και δεν είναι... Και πάλι, αν το παίζεις με σκοπό να κερδίσεις χρήματα, δεν είναι σωστό. Αυτός το πήρε για να δώσει χαρά στον άλλον, το πήρε να κερδίσει χρήματα. Και δεν θα το έπαιρνε αν δεν ζοριζόταν. Επειδή τον είδε που ζορίστηκε γι' αυτό. Ναι. Έχω ακούσει και μια άλλη περίπτωση που ένας λέει ασκήτη στον κόσμο και έκανε τίποτα για έσοδα και όποτε χρειαστεί λεφτά λέει πάει παίζει χαρά παιχνίδι και ο Θεός το δίνει λέει μερικά. Περνάει. Τώρα αυτά είναι ράδιο αρβίλα πρέπει να είναι. Τέλος πάντων. Άλλο κάτι θέλετε. Τώρα αυτό εφόσον έχουν ευλογία από τον επίσκοπο. Τι να κάνουμε, εφόσον το... όταν γίνεται με ευλογία του επισκόπου είναι άχρηση. Ας το πούμε ανεκτό. Αλλά το κύριο έργο, να ξέρετε, της ενορίας, μια που το θέσατε το θέμα, είναι ο πνευματικός καταρτισμός των μελών. Και όταν πετύχει, θα γίνουμε όπως οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι δεν είχαν και πολλά χιοφόρες αγορές, αλλά ό,τι τους περίσσευε το πηγαίνανε εκούσια και το δίνανε. Αν λοιπόν εργαστεί ο παπάς, ο ποιμένος, ας πούμε, σωστά στους ενωρίτες του, κάποιοι, αν όχι όλοι, δεν σου λέω όλοι, αλλά κάποιοι σίγουρα θα επηρεαστούν. Και μόνοι τους θα πάνε να δώσουν χρήματα μετά. Και να βοηθήσουν την ενορία. Δεν χρειάζεται να κυνηγάμε αυτές τις εκδηλώσεις, ας πούμε. Και μετά γίνεται κάτι σαν φολκλωρικό κέντρο η ενορία. Τη μια έχουμε χορό, την άλλη έχουμε τσάι. Για καλό σκοπό, έτσι. Την άλλη έχουμε, ξέρω εγώ, θεατρική παράσταση. Δώστε, δώστε, δώστε. Αφήνω τους άλλους που κατακρίνουν, έτσι. Δεν λέω για αυτούς. Παίρνουν αφορμή από αυτά και σου κοίταξε παπάδες, όλο λεφτά μαζεύουν. Όλο εκείνο νους τους. Και σε ένα βαθμό έχουν δίκιο. Εγώ δεν λέω ότι έχουν άδικο, έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο. Ενώ αν κάνουμε αυτή την πρώτη εργασία, την κύρια εργασία μας σωστά, στους ενωρίτες, δεν θα έχουμε ανάγκη να κάνουμε τέτοια πράγματα. Μετά θα έρχεται ο ενωρίτης μόνος και σου λέει, πάτερ, έχω αυτά, με περσεύουνε. Δώσ' τα εσύ καλύτερα. Εγώ δεν ξέρω πού να τα δώσω, δώσ' τα εσύ. Θα δίνει, από μόνος του. Γιατί πλέον σε εμπιστεύεται και έχει αγαπήσει τον Χριστό προπάντων, που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι αυτά που σου περισσεύουν δεν είναι δικά σου. Είναι το φτωχόν. Λοιπόν, Κύριε, δώσ' τα. Τι τα κρατάς. Αυτό που είπατε, αυτό που περισσεύουν από κάποιον, είναι, δεν είναι δικά του. Το λέει ο Μέλλον Βασίλειος. Είναι οι κλέφτες, το λέει αυτοί που το κάνουν αυτό. Βέβαια. Οι πλούσιοι είναι οι κλέφτες που τα... Έτσι λέει. Και ο ίδιος με την περιουσία του που ήταν μεγάλη, τη διέθεσε για να γίνει βασιλιάδα. Αυτό το ίδρυμα, ολόκληρη πόλη ήταν με ιδρύματα. Ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο. Μάλιστα. Άλλο. Λοιπόν, είμαστε στο θέμα της τεκνοποίησης και τώρα να πούμε και για τις εκτρώσεις, οι οποίες είναι δυστυχώς πάρα πολύ διαδεδομένες. Νομίζω σας το είχα πει το νούμερο. Από το 1970 μέχρι εδώ στην Ελλάδα έχουμε σκοτώσει κάπου 13 εκατομμύρια παιδιά με τις εκτρώσεις. Τώρα έτσι υπολογίζουμε, δεν ξέρει ακριβώς κανείς τον αριθμό, αλλά περίπου. Και ανά τον κόσμο είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός, δυστυχώς. Και είναι μια πολύ μεγάλη, ας πούμε, σκληρότητα αυτό το πράγμα. Και πάει πίσω, θα έλεγα, όλο τον κόσμο. Αυτό το πράγμα πάει πίσω τον κόσμο. Η αμαρτία του φόνου, η οποία βλέπετε διαπράχθηκε στο ξεκίνημα του κόσμου. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ. Αμέσως, μπήκε η ανθρωπότητα σε αυτή τη σκληρότητα. Και από τότε συνεχώς σκληραίνουμε όλο και περισσότερο και γινόμαστε όλο και πιο απάνθρωποι. Και βλέπετε, ας πούμε, στην ειδωλολατρία που πηγαίνουν με τα μωρά τους και τα καίγανε μπροστά στο Μολόχο, ας πούμε, οι μητέρες. Τι πλάνη δηλαδή βάζει ο διάβολος στους ανθρώπους και όπως το κάνουν σήμερα οι σατανιστές. Αλλά μήπως και οι γυναίκες που σκοτώνουν τα παιδιά τους τι κάνουν. Μπορεί να μην το βάζουν στη φωτιά έτσι με τα χέρια τους, αλλά κάτι ανάλογο είναι. Γιατί σου λέει δεν έχω αρκετά χρήματα. Και το θυσιάζουν το παιδί. Ή χίλιες δυο προφάσεις άλλες, δεν ξέρω τι άλλες προφάσεις ήταν. Ο Γέροντας λοιπόν λέει, οι εκτρώσεις είναι φοβερή αμαρτία. Και ξέρετε, πολύ φοβερό είναι και το θέμα των συνεπειών που έχουν οι εκτρώσεις. Διάβαζα την ομιλία μιας μητέρας, επίσης κάνει έκτρωση, συγκινητικότητα. Για το παιδί της που αν ζούσε θα ήταν τώρα, ας πούμε, 20 χρονών. Και λέει, τη δώσα και όνομα. Α, είναι βέβαια στα χέρια του Θεού τώρα. Και έλεγε αυτή η μητέρα ότι κάποια στιγμή ξυπνάει μέσα στην κάθε μητέρα που έχει κάνει έκτρωση το μητρικό φίλτρο ή αν θέλετε και ένστικτο που έχει δώσει ο Θεός στη μητέρα και το οποίο τι λέει, προστάτεψε το παιδί σου. Αυτό το έχει μέσα της κάθε μητέρα. Και αυτό μπορεί εκείνη την ώρα που έκανε την έκδοση του εκείνο το χρόνο τον άλλο να μην είναι ενεργό. Αλλά κάποια στιγμή στη ζωή της θα ενεργοποιηθεί και θα νιώσει πάρα πολύ άσχημα τότε. Και πάνω και σε μεγάλη ηλικία θα νιώσει ότι αυτό που έκανε ήταν φοβερό. Στον ίδιο στον εαυτό δηλαδή. Πήγε κόντρα στην ίδια της την οντολογία, αν θέλετε. Γιατί είναι στοιχείο της οντολογίας της μητέρας αυτό. Το να θυσιάζεται για το παιδί, όχι να θυσιάζει το παιδί της, να θυσιάζεται για το παιδί της. Και έχουμε πολλές τέτοιες μητέρες, πλησιάζονται για τα παιδιά τους και πέφτουν και στη φωτιά. Αλλά δυστυχώς έχουμε και πολλές που κάνουν το αντάποδο. Έτσι θυσιάζουν τα παιδιά τους στο βωμό του χρήματος, της καλοπέρασης, του σύγχρονου μολόχ. Και το ακόμα πιο τραγικό είναι όταν αυτή η μητέρα δεν μπορεί να εξομολογηθεί γιατί δεν είναι στην πίστη την Ορθόδοξη, δεν θέλει να είναι φυσικά και δεν μπορείς να λυτρωθείς μετά. Ούτε με τους ψυχολόγους, ούτε με τις ψυχαναλύσεις, ούτε με τους ψυχιάτρους, με τίποτα. Είναι αυτό που λέμε και άλλη φορά, ότι η αμαρτία αφήνει ένα κουσούρι στον άνθρωπο. Και όσο πιο βαριά είναι η αμαρτία, τόσο πιο βαρύ είναι και το κουσούρι που μένει, το κατάλοιπο. Όταν έχεις κάνει ένα φόνο λοιπόν, έχεις κάνει μια αλλίωση όχι μόνο στην ψυχή και στο σώμα. Στην όλη σου οντότητα. Και γι' αυτό θα δείτε εδώ στην ερώτηση, λέει ο Γέροντας, ότι τα παιδιά αυτών των μητέρων παθαίνουν πιο εύκολα καρκίνο. Επίσης, πού κολλάει αυτό? Αυτή έκανε φόνο σου. Γιατί να πάθει καρκίνο το παιδί της? Γιατί ακριβώς λειτουργούν οι πνευματικοί γνώμοι αφενός, αλλά αφετέρου θα έλεγα λειτουργούν και βιολογικοί νόμοι. Γιατί όταν κάνεις ένα φόνο, κάνεις ένα φοβερό σοκ στον εαυτό σου. Γιατί δεν είσαι φτιάχνος για να σκοτώνεις. Και αυτό το σοκ σίγουρα έχει, από ιατρική άποψη μιλάμε τώρα αν θέλετε, επιπτώσεις και στο σώμα και στο DNA. Και σίγουρα θα γίνονται κάποιες αλλαγές στα χρωματοσώματα, στις λεγόμενες μεταλλάξεις. Αυτά μεταβιάζονται στα παιδιά. Και τα παιδιά είναι πιο ευπαθείς στα καρκινογόνα μετά. Γιατί, ξέρετε, ο καρκίνος, μια θεωρία τουλάχιστον αυτή είναι με τα καρκινογόνα. Κάποιες ουσίες δηλαδή επιδρούν και δημιουργούν μεταλλάξεις οι οποίες αλλάζουν τον πολλαπλασιασμό. Και ένα κύτταρο, ας πούμε, ενώ φυσιολογικά πολλαπλασιάζεται με έναν α' αριθμό, στα καρκινικά κύτταρα πολλαπλασιάζεται με δεκαπλάσιο αριθμό. Με δεκαπλάσιο ρυθμό. Και ξουγκώνεται, ας πούμε, εκεί το σημείο αυτό. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα, έτσι, γίνεται μια σειρά από αλλαγές στο γενετικό υλικό. Οι οποίες δεν γίνονται τυχαία, γίνονται από αυτά τα σοκ που περνάει ο οργανισμός. Όπως είπαμε, ένας φόνος, ή και από επιδράσεις χημικές, από ακτινοβολίες κλπ. Ναι. Αν η γυναίκα μετανιώσει και εξομολογηθεί. Αν η γυναίκα μετανιώσει και εξομολογεί, βέβαια, πώς να πούμε, παίρνει συγχώρεση, αλλά μπορεί να παραχωρήσει ο Θεός να γίνει και ο καρκίνος. Σαν, αν θέλετε, κανόνα στην αμαρτία. Έτσι. Μπορεί και να μην γίνει, αλλά μπορεί και να γίνει, αν κρίνει ο Θεός. Δηλαδή πρέπει να υπομείνουμε τις συνέπειες της αμαρτίας, οι οποίες είναι πάντα ο θάνατος, προσέξτε. Πάντα είναι ο θάνατος. Βέβαια αν μετανοήσεις τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα. Αλλά πάντα δεν τις λιτώνουμε όλες τις συνέπειες. Γιατί ήδη έχεις πάθει ένα τρακάρισμα φοβερό, ας πούμε. Είσαι όπως ήσουν, δεν είσαι. Όσο να είναι, τι, τα σπασίματα θα φαίνονται εκεί. Όσο και να είναι καλός γιατρός να σε κολλήσει, ας πούμε. Δεν θα είσαι όπως ήσουν πριν που δεν είχες τρακάρει. Έτσι και η ψυχή. Έχει πάθει ένα φοβερό τρακάρισμα μετά το φόνο. Ναι, μεν εντάξει, παίρνει τη συγχώρεση, έχει τη χάρη του Θεού, σε επισκευάζει, εντάξει, αλλά είσαι όπως ήσουν. Δεν είσαι. Όσο να είναι. Όταν το χέρι σου το σπάσει στον τοίχο, ας πούμε, είναι ίδιο με ένα άσπρο στο χέρι, δεν είναι το ίδιο. Σε έφτιαξε ο γιατρός, αλλά είναι σπασμένο χέρι, κολλημένο. Γι' αυτό κάθε αμαρτία μέσα της, παιδιά, έχει συνέπειες. Έχει μέσα της την τιμωρία και έχει μέσα της, αν θέλετε, και τις ουλές. Βλέπετε, κάνω μια εγχείρηση, μένει πάντα κάτι, μια ουλή. Ναι, αλλά υπάρχουν και σαν τύπο αγιάζουν. Μπορείς να αγιάσεις. Αφού αγιάσα, σημαίνει ότι έφτασε το σκοπό. Βλέπεις όμως ένας που κάνει μοιχεία, ας πούμε, ή ένας που κάνει φόνο. Δεν μπορεί να γίνει παπάς. Αγίος μπορεί να γίνει. Μπορεί. Μπορεί να το παπάς να κολλαστεί. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να γίνει παπάς όμως. Δεν είναι άγνος. Ναι. Ακριβώς. Έχει μέσα του αυτή τη συνέπεια. Το πιο, σε αυτό απάντησε και ο Γέροντας Παΐσιο με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που είπε, άμα σπάσεις ένα βάζο γυάλινο και το ακόμα μετανιώσεις, θα ξανακολλήσει. Ναι, του λέει, άμα σπάσεις ένα βάζο σιδερένιο και το ξανακολλήσουμε, μπορεί να γίνει και πιο γερό από το αυθεντικό. Αλλά άμα έρθει ο βασιλέας να πει, ποιο θα δώσουμε, το κολλημένο ή το... Αυτό επειδή κοινωνείται από τα μυστήρια. Ακριβώς. Ναι. Έτσι. Θα πάρει στον πιο αγνό. Αυτό τι σημαίνει, ότι μένουν κάποια πράγματα. Δηλαδή τα σπασίματα, οι ραφές, όσο και να το κάνεις τέλειο συγκόλληση, πάλι μένει, φαίνεται κάτι. Κατάλαβες, κάποιες συνέπειες, δηλαδή η αμαρτία αφήνει. Ναι μεν, ας πούμε την εξομολόγηση παίρνει συγχώρεση, αλλά είναι και λογικό, παιδιά. Κοιτάξτε, όταν αμαρτάνουμε, τι κάνουμε. Ενισχύουμε την κακή συνήθεια που έχουμε μέσα μας. Την κακή έξι. Γι' αυτό όταν ας πούμε αμαρτήσει μια φορά δεν είναι το ίδιο με το να αμαρτήσει 30 φορές. Και είναι πολύ λάθος αυτό που λένε, τώρα έπεσα μια φορά, ας πέσω ακόμα μερικές φορές και μετά πάω να ξομολογηθώ. Είναι πολύ λάθος. Γιατί? Γιατί ενισχύεις την κακή συνήθεια. Την ενισχύεις. Κάθε φορά που το κάνεις το οτιδήποτε, τόσο πιο πολύ εδραιώνεται μέσα στο σατανάς. Μπαίνει πιο βαθιά στην καρδιά σου. Έτσι, τα οχυρωματικά σου έργα δηλαδή τα κάνει κόσκινο εκεί πέρα. Και μετά θα λέει, εντάξει, θα εξομολογηθεί, θα συγχωρέσει ο Θεός, πάντα μας συγχωρεί ο Θεός. Αλλά η κακή συνήθεια πώς θα ξεπεραστεί μετά, όταν έχει γίνει εδραία μέσα. Ναι. Αυτό που είπατε με το Σιερής, τότε γιατί ένας άπιστος που έχει αμαρτήσει, που βαφτιστεί, δικαιούται να γίνει ιερέας? Διότι εκεί πέρα πλέον γίνεται... Στο βάσιμο γίνεται μια ολοκληρωτική ανακαίνιση. Είναι μια γέννηση το βάφτισμα. Ο αβάφτιστος δεν υπάρχει για τον Θεό. Καθόλου. Ενώ ο βαφτισμένος υπάρχει. Είναι ήδη αφιερωμένος στο Θεό το σκεύος. Και κάνεις αυτή τη ζημιά που κάνεις. Η μετάνοια και η εξομολόγηση που θεωρείται αναβάπτισμα. Θεωρείται αναβάπτισμα, αλλά δεν είναι όπως το αρχικό βάπτισμα. Με αυτή την έννοια που σας είπα, ότι πλέον κάτι σου μένει, κάτι σου μένει. Και σας είπα, αυτό που μένει είναι η κακή συνήθεια. Μπορείς να πεις ότι από τη στιγμή που μετάνιωσα ξέφυγα και τελείως. Όχι, απλά πιστεύω αυτό που μένει είναι ότι χρειάζεται με πολύ μεγαλύτερος αγώνας για να ξεριζωθεί. Πάρετε έναν που έχει... Όχι, ξεριζώνεται, αλλά πάλι όμως είσαι το ίδιο όπως είναι ένας αγνός, ας πούμε. Ένας που έχει πέσει στις αρχικές αμαρτίες. Εξομολογήθηκε, εντάξει. Είναι το ίδιο όμως με ένα που δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα. Πόσο πιο εύκολα πάει ο λογισμός στο κακό. Σε εκείνον τον πεσμένο, ας πούμε. Και μετανιωμένο, θες. Γιατί υπάρχει αυτό το κακό παρελθόν. Το ιστορικό του κακό. Ένας που έχει πάθει φυματίωση. Τι λένε οι γιατροί. Δεν πρέπει όλη τη ζωή να προσέχει μετά. Θεραπεύτηκε, εντάξει, πήρε 9 μήνες αντιβιωτικά, θεραπεύτηκε. Είναι το ίδιο με έναν που δεν έχει πάθει ποτέ φυματίωση, σε καμία περίπτωση. Έτσι είναι και με την αμαρτία. Είναι πιο ευάλωτος δηλαδή. Βέβαια, πιο ευάλωτος, βέβαια, πολύ πιο ευάλωτος. Στέλιο. Πάντα λοιπόν, ναι. Μπορεί να ισχύει και το άλλο, να είναι ευάλωτος αλλά και να μην είναι ευάλωτος, γιατί γεύτηκε τα οψόνια της αμαρτίας, και προσέχει πολύ περισσότερο. Και τα μίσησε. Ναι. Αλλά αν δεν προσέξει... Είναι θέμα Θεού. Μπορεί να ξαναεπιστρέψει. Ναι. Φιλεπίστροφα τα πάθη. Θυμάστε που το λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Είναι φιλεπίστροφα. Και όσο και να λες ότι είμαι εντάξει τώρα, τόσο να φοβάσαι. Και να μην το λες ποτέ. Γιατί αν έπεσες μια φορά, λίγος έχεις το χέρι ο πονηρός, να ξέρετε. Λίγο. Ακόμα και αν εξομολογήθηκες, ξέρει ότι εκεί έχεις μια δυναμία και θα βρει τρόπο να μαγειρέψει έτσι ώστε να σε ξαναρίξει, αν δεν προσέξεις. Τα λάβατε. Ναι, ξέρω. Πάντως το σημάδι που αφήνει η αμαρτία φαίνεται εμείς στην Παλιά Διαθήκη. Θυμήθηκα τώρα από λόγο του Αγίου του Πατέρα Θανασίου Μητυλιναίου, που λέει για το σημάδι που έβαλε στον Κάιν μετά τον χρόνο, για να το βλέπουν όλοι. Ίσως είναι αυτό, δεν ξέρω. Εκείνος βέβαια ο καημένος δεν μετάνιωσε. Τέλος πάντων. Μπορεί στο τέλος να μετάνιωσε. Αλλά βλέπετε είναι βέβαια, είναι σημάδι. Έσυ στένων λέει. Θα τρέμει, θα τρέμει. Και είχαμε ένα γέροντα στο Αγιώρος που είχε Πάρκινσον και έτρεμε. Και μας είπε ο καημένος, εγώ λέει έχω το σημάδι του Κάιν. Ναι. Ήταν πολύ καλός. Πάντως, αν ζητήσουμε να μας φιλανθρώπος να μας παιδεύσει ο Κύριος παιδαγωγικά σε τις αμαρτίες που κάναμε, είναι φιλάνθρωπος ο Κύριος και φιλάσπαθνος. Μπορούμε να εξαρτηθεί, ας πούμε, όταν τον Κύριο η αμαρτία μας αφήνει, έσπλαθνο τρόπος, γιατί είμαστε αντίμετροι. Ναι. Όπως το λέει και ο το Δαβίδ στους ψαλμούς, έτσι. Εντάξει. Γέροντα, κάποια κυρία 40 χρόνων που έχει μεγάλα παιδιά είναι έγκυος 3 μηνών. Ο άντρας της την απειλεί πως αν δεν κάνει έκτρωση θα τη χωρίσει. Απάντηση. Αν κάνει έκτρωση θα την πληρώσουν τα άλλα παιδιά τους με αρρώστιες και ατυχήματα. Αρρώστιες το εξηγήσαμε έτσι πως γίνεται. Ατυχήματα όμως, γιατί να έχει ατυχήματα το παιδί της, μητέρας που έχει κάνει έκτρωση. Πάει ο νους σας. Αφενός μεν πάλι λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και ο πνευματικός νόμος εδώ είναι αμαρτίες γονέων, παιδεύουσε τέκνα. Αυτός είναι πνευματικός νόμος, ισχύει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι άδικο, είναι πολύ δίκαιο. Γιατί ο Θεός μέσα από την παίδευση του παιδιού ωφελεί και το πατέρα και τη μητέρα και το παιδί. Το παιδί έχει αυτές τις αμαρτίες του και ωφελείται από τους πειρασμούς και τις, ας πούμε, την παιδαγωγία του Θεού και οι γονείς πάλι βλέποντας το παιδί να ταλαιπωρείται εξαιτίας τους παιδαγωγούνται και αυτοί και μετανούνε. Ενώ αν το πάθαιναν οι ίδιοι μπορεί να μην μετανούσαν. Αν σας αξιώσετε και γίνετε γονείς θα δείτε πως πονάτε περισσότερο όταν πονάει το παιδί παρά όταν πονάτε εσείς οι ίδιοι. Ναι. Όχι, δεν είναι απαραίτητο πάντα, αλλά συμβαίνει σαν πνευματικός νόμος, έτσι. Ότι οι γονείς παιδαγωγούνται μέσω των παιδιών. Δηλαδή ο Θεός παιδαγωγεί τα παιδιά για να βοηθήσει τους γονείς. Έτσι, επομένως εδώ και τα ατυχήματα, λέει ο Γέροντας, συμβαίνουν στις μητέρες και στα παιδιά των μητέρων που έχουν κάνει έκδοση και τον πατέρα βέβαια κατ' επέκταση. Και θα έλεγα και λόγω του ότι λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, αλλά αν θέλετε και πάλι και βιολογικά μπορούμε να το εξηγήσουμε. Γιατί όταν σοκάρει η μητέρα τον οργανισμό της, μεταδίδει αυτό που σας λέγαμε, που λέγαμε την αδυναμία αυτή την κληρονομική. Κληρονομά στους απογόνους της αυτό το σοκ. Όλες τις εμπειρίες που ζήσαν οι προγονείς μας τις έχουμε και εμείς μέσα μας, ξέρετε. Λοιπόν, και αυτό το σοκ μπορεί, ας πούμε, να σε κάνει να μην έχεις καλή συγκέντρωση. Να μην μπορείς να συγκεντρωθείς στον εαυτό σου. Γιατί γίνονται τα ατυχήματα? Γιατί οι άνθρωποι είναι σκόρπιοι. Ο νους τους δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι. Κάπως ξεχάσεται μια στιγμή, πάει. Έφυγε η μπουλντόζα, ας πούμε. Έφυγε το αμάξι στον κρεμό. Και πάλι από αυτό μπορεί να φταίει η μητέρα σου που το έκοφες. Βλέπετε πως γίνεται. Γιατί σου έχει κληρονομήσει αυτό το σοκ, αυτή την αδυναμία συγκέντρωσης. Γιατί σίγουρα επηρεάζει το εγκέφαλο σου. Όταν ένας κάνει φόνο, όλα επηρεάζονται. Και τα χρωματοσώματα στα γεννητικά κύτταρα. Πατέρα μου, μπορεί να παραχωρείτε μια ασθένεια και για να αυξηθεί η πνευματική κατάσταση κάτι. Μπορεί να μην είναι από το πνευματικό νόμο. Όχι πάντα, ναι. Αλλά και να είναι και ο Στέφανος. Έχουμε τον Ιώβ. Ο Ιώβ ήταν αναμάρτητος, δηλαδή ήταν πολύ δίκαιος. είχε κάποιες πολύ μικρές αμαρτίες, αλλά αρρώστησε πάρα πολύ, φοβερά, διότι ήταν από το Θεό να γίνει πρότυπο υπομονής. Και για να μας φανερώσει ο Θεός πόση αρετή είχε αυτός ο άνθρωπος, πόση πίστη και πόση υπομονή, τον άφησε να πέσει πάρα πολύ σε λεγόμενες κακοτυχίες, στις λεγόμενες κακοτυχίες. Έχασε τα παιδιά του, έχασε το σπίτι του, έχασε την περιουσία του όλη. Έχασε την υγεία του. Έχασε και τη γυναίκα του, στο τέλος η γυναίκα του έβριζε του και του είχε πέσει ένα λόγο να τελειώνει, ας πούμε, στο Θεό. Βλαστήμησε τον Θεό. Κι όμως, τίποτα. Ο Ιώβ ήταν εκεί. Βράχος, ακλόνητος, πίστεως. Και αναδείχθηκε πρότυπο για μας. Ή ο πατέρ Πορφύριος, ο πατέρ Παΐσιος που πάθανε καρκίνο. Και οι δυο το είχαν ζητήσει από τον Θεό. Δεν είναι ότι στόθος ο Θεός σαν τιμωρία. Μάλιστα για τον γύρο Παΐσιο, ξέρω ότι το έχει ζητήσει να του το δώσει ο Θεός και να τον πάρει από μια μητέρα που είχε καρκίνο για να το δώσει αυτόν. Έκανε μια θυσία δηλαδή για να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά να μην είναι ορφανά. Αυτό όμως σημαίνει ότι είναι σωστό. Μπορεί να το ζήσει, αλλά είναι σωστό. Άμα είσαι γεροπαΐσιος. Ναι, αλλά ο Απόστολος Παύλος ζήτησε από το Θεό να πάρει μια ασέλεια που είχε. Και ήταν ο Απόστολος Παύλος. Ναι, τώρα γιατί το έκανε. Προς οικοδομής εκκλησίας. Μπορεί να ακούω. Ναι. Τι ρωτήσουμε έχει πάθει. Δεν ξέρω γιατί το έκανε, προφανώς από αγάπη. Γιατί μπορούσε να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι έτρεχε. Αν του παίρνει ο Θεός τον πειρασμό, δεν τον πήρε. Για να μην τρεφάνε αυτή. Ναι. Και τον βλέπεις τον Απόστολο Παύλο που είχε τόση ζέση για τον Χριστό να κάνει ρεποστολή, τον κλείνει ο Χριστός 2 χρόνια μες στη φυλακή. Του γκρεμίζει όλα τα σχέδια, θα λέγαμε. Έτσι δεν είναι. Και του λέει, τώρα θα κάτσεις μέσα. Στην Κεσάρια 2 χρόνια. Αυτό ήταν τόσο δραστήριο. Έκανε 1000 χιλιόμετρα με τα πόδια. Μιλάμε, φοβερό ήταν. Αναμόρφωσε όλο τον κόσμο. Όμως σε 2 χρόνια δεν θα κάνει τίποτα. Γιατί η δύναμή μου εν ασθενεία τελειώται. Τότε φανερώνεται η μεγάλη δύναμη του Θεού στους αδύναμους ανθρώπους. Στους κοσμικά αδύναμους. Στους άρρωστους, στους παράλυτους. Στους περιφρονημένους από τον κόσμο, στους κακομύριδες αν θέλετε που τους λέει ο κόσμος, σε αυτούς φανερώνει ο Θεός τη δύναμή του. Για να πει στον κόσμο ότι κοιτάξτε πόσο δυνατός είμαι που μέσα από αυτούς που εσείς τους έχετε για άχρηστους, εγώ ενεργώ. Να καταλάβετε πόσο δυνατός είμαι. Αν ενεργούσε μέσα από τους κοσμικά δυνατούς, τους high, ας πούμε, society που λέμε, τι μήνυμα να δίνει στους ανθρώπους, δεν θα δίνει εσύ. Το σωστό μήνυμα Θεός. Το σωστό μήνυμα είναι να ταπεινωθείς για να ενεργήσει ο Θεός μέσα σου. Τα μωρά του κόσμου και τα εξουθενημένα, λέει, αγάπησε ο Θεός. Τα μωρά και τα εξουθενημένα, αυτά τα παρατημένα, αυτά που ο κόσμος τα θεωρεί σαν τίποτα, τους τυποτένιους. Αυτούς αγάπησε ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι ταπείνος. Εκτός που είναι αγάπη, είναι και ταπείνος. Και ενεργεί μέσα στους ταπείνους ανθρώπους. Και σε τελευταία ανάλυση, αν θέλετε, γι' αυτό μας δίνει και όλες αυτές τις ταλαιπωρίες. Δεν είναι για να τιμωρήσει τη μάνα που έκανε έκτρωση. Παραχωρεί το παιδί της να πάθει καρκίνο, ας πούμε, ή ατύχημα. Αλλά γιατί? Για να βοηθήσει τη μάνα να ταπεινωθεί. Γιατί η έκτρωση είναι ένας πολύ μεγάλος εγωισμός. Πάρα πολύ μεγάλος εγωισμός. Και προκειμένου να κολλαστεί η μάνα, από αυτό το μεγάλο εγωισμό φυσικά μπορεί να κολλαστείς, παραχωρεί να ταπεινωθεί μέσω της αρρώσιας του παιδιού της. Και να έρθει και αυτή σε μια συνέστηση. Βρε τι έκανα. Αυτό το παιδί τώρα που το βλέπω να λιώνει από τον καρκίνο, μπορούσε κάλλιστα να το είχα σκοτώσει. Τώρα τι κλαίω. Δεν λέω δόξα τω Θεώ που μου το χάρισε ο Θεός τόσα χρόνια. Το άλλο το προηγούμενο το είχα σκοτώσει. Και έρχεται σε μια συνέστηση, καταλάβατε. Και λέει, α, καλά μου κάνει ο Θεός. Το άλλο που το σκότωσα, αν μου το πάρει και αυτό τώρα, να μάθω. Βλέπετε πώς βοηθάει ο Θεός να μετανοήσει μάνα μέσα από αυτά όλα. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του. Δεν είναι να μας τιμωρήσει, να μας ταλαιπωρήσει, να μας εκδικηθεί. Τι να εκδικηθεί. Είναι να μας βοηθήσει να πάμε στον παράδεισο. Για να δει, ο σκόλοπος Αντζαρκή, ο πειρασμός που είχε ο Πόσος Παύλος, τι ήταν κατά τους πατέρες, έχω ακούσει ότι δεν ήταν μια αρρώστια. Ήταν η διώξη που είχε, τι ήταν, εσύ ήθελε. Δεν ξέρω τι λέει ο Ρωσός Θεμός, μας. Πολλές δυσκολίες που είναι από τους αλλοεθνήτρες, από εθνικούς. Άμα το λέει αυτό ο Ρωσός Θεμός. Γιατί ο Ρωσός Θεμός είναι ο θετικός ερμηνευτής του Αποστόλου Παύλου, επειδή πήγαινε στο αυτί του. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ ωραίο. Υπάρχει και εικόνα. Ενώ ο Απόστολος Παύλος έζησε 400 χρόνια πριν, όταν έγραφε τις ομιλίες του, ο Ιερός Χρυσόστομος, τις ερμηνείες στις επιστολές του Απόστολου Παύλου, πολλά ήταν πολύ δύσκολα και είναι πολύ δύσκολα και σήμερα. Πάρετε να διαβάσετε τις επιστολές, δεν καταλάβετε πολλά πράγματα, αν δεν έχετε δίπλα και την ερμηνεία. Και έκανε προσευχή, είχε μπροστά του την εικόνα του Απόστολου Παύλου. Οι εξυπράκητες της Πρωτοστάτης που λένε δεν έχουμε εικόνες. Από τότε είχαμε εικόνες και από πιο πριν. Είχε την εικόνα του Αποστόλου Παύλου και προσευχόταν ο Άγιος Χρυσόστομος. Και μπαίνει ο μαθητής του Πρόκλος μέσα και βλέπει ένα φαλακρό πάνω από το αυτί του Αγίου Χρυσόστομου να του μιλάει, να του ψιθυρίζει, να του εξηγεί τι εννοώ εδώ, τι εννοώ εκεί. Γι' αυτό λένε αυθεντικός ερμηνευτής. Και αν θέλετε, ας πούμε, να καταλάβετε τη διαγραφή, να πάρετε να διαβάσετε Ιερό Χρυσόστομο. Έχει ερμηνεύσει πολύ και τον Απόστολο Παύλο. Πολύ φωτισμένο. Ο σκόλοπας, επομένως, εφόσον το λέει ο Χρυσόστομος, αυτό θα είναι. Η διωγμή και ταλαιπωρίες που είχε από όλους και μάλιστα από τους συμπατριώτες του, τους Ιουδαίους, οι οποίοι δεν στενοχωρούνται, ξέρετε, τόσο για τον Χριστό, όσο για τον Απόστολο Παύλο. Αυτός τους έχει καθίσει το στομάχι, διότι ήταν δικός τους. Ήταν φαρισαίος. Μαθητής, ας πούμε, του Γαμαλιήλ, έτσι, νομικός, σπουδασμένος, τον νόμο, τον ήξερε πάρα πολύ καλά, το μωσαϊκό νόμο. Και σου λέει, χάσαμε αυτόν τον άνθρωπο και τον πήρε ο Χριστός. Γι' αυτό δεν τα έχουν τόσο με τον Χριστό, με τον Απόστολο Παύλο τα έχουν. Οι Εβραίοι. Και τον κυνηγούσαν από τότε ακόμα. Θυμάστε που είχαν ορκιστεί να μην φάνε και να μην πιούν αν δεν το σκοτώσουν. Πάμε παρακάτω. Σήμερα οι γονείς σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις και δεν έχουν την ευλογία του Θεού. Παλιά, αν γεννιόταν ένα παιδάκι άρρωστο, το βάφτιζαν. Πέθαινε αγγελούδι και ήταν πιο ασφαλισμένο. Είχαν οι γονείς και άλλα γερά παιδιά, είχαν και την ευλογία του Θεού. Τώρα, γερά παιδιά τα σκοτώνουν με τις εκτρώσεις και διατηρούν στη ζωή άλλα που είναι αρρωστημένα. Και είναι ξεσηκωμός, ας πούμε, θυμάμαι ένα παιδάκι από την Κύπρο ήταν που είχε την καρδιά του και ξεσηκώθηκε όλη η Ελλάδα και όλη η Κύπρο να το βοηθήσουμε. Δεν λέω καλό, κακό δεν είναι, καλό είναι να το βοηθήσουμε. Αλλά όλα τα παιδάκια που σκοτώνουμε κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Ποιος νοιάζεται για αυτά, ποιος μιλάει για αυτά. Αυτή είναι η μεγάλη μας υποκρισία. Τώρα το προηγούμενο κέρατα, μια απορία, τα παιδιά που είναι ήδη μεγάλα, πώς γίνεται να επηρεαστούν από μια έκτρωση που θα κάνει το κέρα τους σε μεγάλη ηλικία. Πραγματικά, πώς θα... Αφού το δημοτικό υλικό δεν μπορεί να αλλάξει πλέον. Είναι μεγάλα. Πνευματικά επηρεάζονται. Πνευματικά. Λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Αυτό με τα δικαιώματα που είπατε. Ναι. Αποκτάει ο δαίμονας σε δικαιώματα. Και επηρεάζει. Ιδίως όταν κάνει ο άνθρωπος τέτοια βαριά αμαρτήματα, φόνο ας πούμε, ακόμα και το σταυρό του να κάνει, ξέρετε δεν πιάνει. Έχουμε το παράδειγμα του Ιουλιανού, ο οποίος, το ξέρετε φαντάζομαι έτσι, πήγε σε ένα μάγο και του ζήτησε να τον βοηθήσει να γίνει αυτοκράτορος. Και του λέει θα κάνεις τα πράγματα και θα σε βοηθήσω. Έκανε κάτι πράγματα, λέει δεν μπορώ να σε βοηθήσω, πρέπει να πας να σκοτώσει ένα παιδί, να φέρεις την καρδιά του και μετά θα σε βοηθήσω. Και έτσι μετά προχώρησε. Το έκανε αυτό το πράγμα. Αποκτάει δικαιώματα μετά ο διάβολος. Γι' αυτό βλέπετε η σατανολατρία συνδέεται πάντα με φόνο και οι θυσίες στο σατανά. Πήγαινε να κάνεις απρότυπη ενέργεια. Πώς έγινε αυτό, αφού δεν πιστεύεις. Θα το ψάξεις να το βρεις. Να μας το πεις. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν τα γερά παιδιά τα σκοτώνουν και τα αρρωστημένα τα διατηρούν στη ζωή. Τρέχουν οι γονείς στην Αγγλία, στην Αμερική να τα θεραπεύσουν. Και συνεχίζεται μετά να γεννιούνται πιο άρρωστα. Γιατί και αυτά, αν ζήσουν και κάνουν οικογένεια, μπορεί να γεννήσουν πάλι άρρωστα παιδιά. Μεταβιβάζεται μέσω του γενετικού υλικού. Οπότε τι βγαίνει. Ενώ αν γεννούσαν μερικά παιδιά, δεν θα έτρεχαν τόσο πολύ για το ένα του άρρωστου, θα πέθαινε και θα πήγαινε αγγελούδι. Τώρα ένα έχουνε, μονάκριβο, σου να το χάσω και αυτό, χάθηκα. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι κάθε χρόνο γίνονται σε όλο τον κόσμο 50 εκατομμύρια εκτρώσεις και 200.000 γυναίκες πεθαίνουν από τις αμβλώσεις που κάνουν. Αυτά υπόθηκαν το 1989. Πόσα χρόνια έχει. 21 χρόνια. Και βλέπετε και η έκτρωση δεν έχει ασφάλεια. Μπορεί και να πεθάνει η γυναίκα ή μπορεί να αποκτήσει μόνιμη αναπήρεια, να μην μπορεί να κάνει παιδιά. Αφήνουμε τα άλλα που είπαμε προηγουμένως, τα ψυχολογικά κλπ. Σκοτώνουν τα παιδιά γιατί λένε ότι αν πληθύνει ο κόσμος δεν θα έχουν να φάνε, να συντηρηθούν οι άνθρωποι. Εν τω μεταξύ διάβαζα, πάλι κάνω μια παρένθεση, δίνουμε τόσα εκατομμύρια για διαφημίσεις που ένα μέρος να δίναμε θα ήταν αρκετό για να τακτοποιηθούν όλοι οι φτωχοί του κόσμου. Φαντάζεστε, μόνο τα χρήματα που δίνουμε για τις διαφημίσεις παγκοσμίως. Τόσες ακαλλιέργητες εκτάσεις υπάρχουν, τόσα δάση, που σε λίγο χρόνο με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα μπορούν να τα κάνουν λαγουχάρι ελαιώνες και να τα δώσουν στους εκτίμονες. Δεν είναι ότι θα κοπούν τα δέντρα και δεν θα υπάρχει οξυγόνο, γιατί πάλι δέντρα θα μπουν. Εκεί που έχεις ζούγκλα, βάλε ελιές. Έτσι δεν είναι. Φωνάζουν οι οικολόγοι, καταστρέφεται ο Αμαζόνιος, λέει κάθε μέρα τόσα στρέμματα κάνουν. Βάλε δέντρα και τελείωσε η υπόθεση. Πάλι το ίδιο είναι. Και θα έχεις και να τρως κιόλας. Στην Αμερική καίνε το σιτάρι. Και εδώ στην Ελλάδα πετούν τα φρούτα και λοιπά στη χωματερή. Και εκεί στην Αφρική οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα. Όταν στην Αβυσσινία πέθαιναν οι άνθρωποι από πείνα γιατί είχε πολλή ανομβρία, είχα πει σε κάποιο γνωστό με εφοπλιστή που βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις να πάει στη χωματερή και να παρακαλέσει να φορτώσει κανένα πλοίο να τα πάει εκεί δωρεάν. Με κανέναν τρόπο δεν το έδωσαν. Βλέπετε. Και μετά σου λέει είμαστε φιλάνθρωποι, απάνθρωποι είμαστε. Να σαπίσουν, να τα φάνε στις κουλίες και να μην τα δώσουν. Γιατί, για να μην πέσει η τιμή του φρούτου μισό ευρώ κάτω, ας πούμε. Να μην στηριθούμε εμείς τίποτα και ας πεθάνει ο άλλος. Να αυτό είναι που λέμε δεν έχουμε φιλότιμο. Πόσες χιλιάδες έμβρια σκοτώνονται κάθε μέρα. Η έκτρωση είναι φοβερή αμαρτία. Είναι φόνος και μάλιστα πολύ μεγάλος φόνος γιατί σκοτώνονται αβάφτιστα παιδιά. Τουλάχιστον να σκότωνες βαφτισμένο, έχει κάποιες ελπίδες να πάρει στη Βασιλεία του Θεού. Αβάφτιζε, δεν μπορεί να πάρει στη Βασιλεία. Τι γίνεται με αυτά. Ο Θεός ξέρει. Γιατί τι λέγει ο Χριστός. Ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσεται. Μια νύχτα, συγγνώμη, πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι η ζωή αρχίζει από τη στιγμή της συλλήψεως. Και δεν είναι αυτά που λένε 14 μέρες μετά ή δεν ξέρω τι άλλο λένε. Μια νύχτα ο Θεός επέτρεψε να δω ένα φοβερό όραμα που με πληροφόρησε για αυτό το θέμα. Ήταν βράδυ, τρίτη της διακαινησή μου. Είχα ανάψει δύο κεριάκια μέσα σε δύο τενεκεδάκια, όπως συνηθίζω να κάνω ακόμα και όταν κοιμάμαι, για όλους όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνω ζώντες και κειμένους. Στις 12 τα μεσάνυχτα, εκεί που έλεγα την ευχή, βλέπω ένα μεγάλο χωράφι περιφραγμένο με μια μάνδρα, σπαρμένο με σιτάρι που μόλις άρχιζε να ψηλώνει, μόλις, ξέρετε, αρχίζει να βγαίνει το σιτάρι πράσινο όπως είναι. Εγώ στεκόμουν έξω από το χωράφι, άναβα κεριά για τους κεκοιμημένους και τα στερέωνα πάνω στον τοίχο της μάνδρας. Αριστερά ήταν ένας ξερότοπος γεμάτος βράχους και κρυμνούς που σιώταν συνέχεια από μια δυνατή βοή από χιλιάδες σπαραχτικές φωνές που σου σπάραζαν την καρδιά. Και ο πιο σκληρός άνθρωπος, αν τις άκουγε, ήταν αδύνατο να μη συγκλονιστεί. Ενώ υπέφερα από τις παρακτικές φωνές και αναρωτιόμουν από πού προέρχονται και τι σημαίνουν όλα αυτά που έβλεπα, άκουσα μια φωνή να μου λέει: «Το χωράφι με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ακόμα ξεσταχιάσει είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν». Γι' αυτό και έχουμε τα κόλληβα, έτσι. Το σπέρμα πέφτει στη γη, λιώνει και βλαστάνει, έτσι και ο άνθρωπος πέφτει στη γη το σώμα και ανασταίνεται πάλι. Στον τόπο δε που σύεται από τις παρακτικές φωνές βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις. Φαντάζεστε, είναι έξω δηλαδή από το κημητήρι, έξω από τη βασιλεία. Δεν έχουν ελπίδα για τη βασιλεία. Και είναι πάρα πολλοί. Βλέπετε, από το 1970 μέχρι σήμερα, ας πούμε, είπαμε περίπου 13 εκατομμύρια παιδιά. Δεν ξέρω πόσα παιδιά γεννήσαμε ως τότε, που επέζησαν δηλαδή. Μάλλον λιγότερα. Έτσι δεν είναι? Κάθε χρόνο στην Ελλάδα πόσο έχουμε, 150.000 γεννήσεις, κάπου τόσο έχουμε. Εκτρώσεις είναι 300.000. Φαντάζεσαι, δηλαδή είναι τεράστια ομάδα αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φωνευτεί από τις εκτρώσεις. Γι' αυτό λέει εδώ πλήθος, εκατομμύρια, σιώταν ο τόπος. Έπειτα από αυτό το όραμα μου ήταν αδύνατο να συνέλθω από το μεγάλο πόνο που δοκίμασε για τις ψυχές εκείνων των παιδιών. Ούτε να ξαπλώσω μπορούσα για να ξεκουραστώ, παρόλο που ήμουν κατάκοπος εκείνη την ημέρα. Γέροντα, μπορεί να γίνει κάτι ώστε να αρθεί ο νόμος για τις εκτρώσεις? Ξέρετε ότι πληρώνουμε για τις εκτρώσεις. Με τη φορολογία των Ελλήνων κάνουμε τις φόνους σήμερα στην Ελλάδα, γιατί είναι νόμιμες. Μπορεί να αρθεί ο νόμος, αλλά χρειάζεται να κινηθεί η πολιτεία, η εκκλησία κλπ. Ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για τις συνέπειες που θα έχει η υπογεννητικότητα. Οι ιερείς να εξηγήσουν στον κόσμο ότι ο νόμος για τις εκτρώσεις είναι αντίθετος προς εντολές του Ευαγγελίου. Εδώ βλέπετε σήμερα κοιμόμαστε του καλού καιρού οι χριστιανοί. Και όλα τα δεχόμαστε ένα-ένα, τα νομοθετήματα, τα άνομα ενώπιον του Θεού, τα δεχόμαστε. Και προσπαθούμε κάπως να αμυνθούμε στα καινούρια που έρχονται, κατακλυσμικά. Έτσι. Αυτοί όμως προχωράνε. Εμείς τα παλιά τα ξεχάσαμε, ποιος νοιάζεται τώρα σήμερα για τις εκτρώσεις? Και κοντεύουμε να γίνουμε τελείως κινησμένοι, ας πούμε, και να μην αντιδρούμε ούτε για τα καινούρια που έρχονται και θα μας έρθουν σίγουρα. Θα δείτε ακόμα χειρότερα πράγματα. Θα νομοποιήσουν τους ομοφυλόφιλους, την υιοθεσία, να υιοθετούν οι ομοφυλόφιλοι παιδιά. Και λοιπά και λοιπά. Θα δείτε. Γιατί εμείς θέμε. Οι γιατροί πάλι από τη δική τους πλευρά να μιλήσουν για τους κινδύνους που διατρέχει η γυναίκα που κάνει έκτρωση. Βλέπεις, οι Ευρωπαίοι είχαν την ευγένεια και την άφησαν κληρονομιά και στα παιδιά τους. έτσι, κουλτούρα ευρωπαϊκή, το savoir vivre, ο μίστερ, ας πούμε, πώς το λένε στην Αγγλία, ο σερ, ναι, έτσι και λοιπά. Το οποίο ήταν κάτι που το συγκρατεί λίγο. Και μέχρι σήμερα το έχουνε. Εμείς δεν το είχαμε. Είχαμε όμως το Θεό, είχαμε το Ευαγγέλιο, είχαμε την ηθική του Ευαγγελίου και μας συγκρατούσε. Τώρα την πετάξαμε την ηθική του Ευαγγελίου και δεν έχουμε τίποτα. Γι' αυτό έχουμε γίνει χειρότεροι και από τους Ευρωπαίους που είναι αβάφτιστοι. Στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός μιλάει ξεκάθαρα για τις εκτρώσεις. Πώς δεν μιλάει? Πού είναι αυτός ο δεύτερος νόμος? Παντού, δεν λέει ουφωνεύσεις. Ουφωνεύσεις δεν λέει. Α, λέει ξεκάθαρα. Λέει, άμα πάρει γυναίκα και ρίξει το παιδί της, υπάρχουν διατάξεις. Βέβαια. Όταν όμως, συγγνώμη, οι Ευρωπαίοι είχαν την ευγένεια και την άφησαν κληρονομιά και στα παιδιά τους. Εμείς είχαμε το φόβο του Θεού, αλλά το χάσαμε και δεν τον αφήσαμε κληρονομιά στην επόμενη γενιά. Γι' αυτό τώρα νομιμοποιούμε τις εκτρώσεις, τον πολιτικό γάμο, και βέβαια αυτά είπαμε είναι τότε το 89, τώρα έχουμε προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Το ελεύθερο, το σύμφωνο ελεύθερης διαβίωσης, συμβίωσης, και προχωράνε τα πράγματα. Όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου, τελειώνουμε τώρα, ευθύνεται μόνο αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται από το κράτος νόμος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί. Έτσι, και βεβαίως εδώ υπονοεί ο γέροντας όλα αυτά, πολέμους και τις λεγόμενες θεομηνίες που δεν είναι σωστή λέξη, τις πυρκαγιές, όλα αυτά που έχουμε, την κρίση τώρα, την υποδούλωση που έχουμε ουσιαστικά στον δούνο του και λοιπά και λοιπά, και όσα ακόμα θα έρθουν. Γιατί πλέον κάναμε την αμαρτία νόμιμη. Αυτό είναι το μεγάλο κακό. Άλλο να είναι παράνομη αμαρτία και άλλο να την κάνεις νόμιμη. Είναι το τρίτο σκαλοπάτι του κακού. Δεν το είχα πει και άλλη φορά. Όταν κάνεις την αμαρτία και θες και επιβράβευση από τους άλλους, την πολιτεία κατ' επέκταση. Επειδή οι ομοφυλόφιλοι, ας πούμε, σήμερα απαιτούν και την επιβράβευση. Σου λέει, γιατί δεν μας αγαπάτε εμάς? Σας αγαπάμε. Αυτά που κάνετε δεν αγαπάμε. Έτσι, τα έργα δεν αγαπάμε. Τελειώσαμε, ναι, πες την. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι γιατί υπήρχε τα παιδιά που έχουν υποστεί έκτρωση και να στέλνουν μια βάση, που δεν είναι αυτό. Είναι άλλα τα παιδιά και οι μεγάλοι που βαφτιζόμαστε. Ναι, εκεί έχουμε αυτή. Το αξιοποιούμε το βάφτισμα, πώς το αξιοποιούμε? Άστο, είναι στη χέρια του Θεού. Ο Θεός δεν θα τα δικήσει και αυτά τα παιδιά. Σίγουρα δεν θα τα δικήσει. Σας πω πολύ καλώς. Όπως μνημονεύουμε τους κειμενέλους για να βοηθηθούν με τα μνημόσυνα και ό,τι άλλο είναι. Και αυτά τα βάφτιση τα παιδιά, δεν μπορούμε εμείς οι ζώντες κάτι να κάνουμε για να βοηθηθούν? Μπορείς να προσεύχεσαι. Αλλά στη λειτουργία δεν τους μνημονεύουμε, διότι είναι εκτός βασιλείας. Στην λειτουργία μνημονεύουμε τους ενεργούς Ορθοδόξους, τους βαφτισμένους και μη αιρετικούς, μη αφορισμένους κλπ. Κατάλαβες? Άμα ένας αυτοκτονήσει, και αυτό δεν το μνημονεύουμε. Άμα ένας πάει με τους αιρετικούς ενώ είναι βαφτισμένος, πάει δεν το μνημονεύουμε. Ή με τους σχισματικούς. Γίνει παλαιομολογήτης, ξέρω εγώ. Δεν το μνημονεύουμε. Γιατί? Γιατί έχει φύγει από τη μάντρα, είναι έξω από τη μάντρα. Δεν βγάζουμε μερίδα δηλαδή. Αλλά κατηδία τώρα όλο τον κόσμο. Προσευχόμαστε. Και στη λειτουργία λεκτικά προσεύχεται ο ιερέας. Τα λέει υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Τους πιάνει όλους μέσα. Και όταν λέει ειρήνη δεν εννοεί όχι πόλεμο. Έτσι, εννοεί την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Να έρθουν δηλαδή όλοι μέσα στην Εκκλησία. Να αποκτήσουν το Άγιο Πνεύμα, οπότε ειρηνεύει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πέρασε η ώρα, συγγνώμη σας καθυστέρησα, αλλά ήταν και οι ερωτήσεις. Αν δεν έχετε κάτι άλλο, κάνουμε προσευχή. Ελάτε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και Αμήν και ήθεσ όλος τον αιώνα. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.